mocne uderzenie. Zejdź pod ziemię, wyrzuć to brzemię. Mocne uderzenie, siła przed nas drzemie. W głowę cię jebnie, spadnie z wysoka. Prosto na ciebie, jak w tym idzie stopa. Królewskie nasienie, tylko popatrz. Ciągle kmini jak temu sprostać. Łatwo dostać, w mordę ciosa. Czy powiesz na co trafia dwa kosa. Tak się przytrafia, więc nie zbywaj bossa. Mocne uderzenie, raz możesz dostać. Z góry przed oczami, wyłania się postać. Roman, firma, papaj, olsza. Spróbuj rozpoznać, sprawa prostsza. Temu pojechać, co robi siebie osła. Daleko nie zajdziesz, na donosach. Nagle by się znajdziesz, prym swego nosa. Bosam, chcesz was tak. A tu się liczy, szacunek forsa. Leży i kwiczy, ten kto go doznał. Mocne uderzenie, w naszym stylu ostrzał. Masz ręce, nóż, chcesz kogo zabić. Dawaj no już, dobrze się bawisz. Konsekwencjami na bank się odławisz. Konsekwencji sobie nie wyobrazisz. Tak, to mocne uderzenie. Hardcore życia, styl, walce, omienie. Ponuro zasady, a nie wynaturzenie. Uliczne podziemie, to nasze korzenie. Ziemi pod stopami, męblamy trzęsienie. Hardcore przekaz, rośnie ciśnienie. Honorowy skład, racjonalne myślenie. Kurysta saniactwa, ciągle potępienie. Jebać policję, pseudokrytykę. Poruszenie skandal, znów panikę. Jesteś prawdziwy, nie żywisz się kitem. Zwróć uwagę na firmową polemikę. Konkretnie działa, że chce ci upokorzenie. Pracujesz nad sobą, chce ci popierdolenie. Tworzysz coś niczego, chce tobie zapomnienie. Docent to człowiek uliczny, hardcore brzmienie. Ej, mało lacie, zejdź w końcu na ziemię. To ciężki kawał chleba, codzienne cierpienie. Każdy człowiek masz swoje marzenie. Praktyka czyni mistrza i powodzenie. Firma podtrzymuje uliczną tradycję. W pojebanych czasach mody na policję. Mamy amunicję, hardcore słowa. Słyszysz topsie, mordę do budy schowaj. Byle kim, o byle czym, nigdy nie gadam. Ciekawość to piekło, więc o nic nie pytam. Trzeba być uważnym. Na przypał uważam, po tym od dawna ciągle nawijam. Masz ręce, nóż, chcesz kogo zabić. Dawaj no już, dobrze się bawisz. Konsekwencjami na bank się odławisz. Konsekwencji sobie nie wyobrazisz. Tak, to mocne uderzenie. Hardcore życia, styl, walce, omienie. Ponuro zasady, a nie wynaturzenie. Uliczne podziemie, to nasze korzenie. Ziemi pod stopami, męblamy trzęsienie. Hardcore przekaz, rośnie ciśnienie. Honorowy skład, racjonalne myślenie. Kurysta saniactwa, ciągle potępienie. Jebać policję, pseudokrytykę. Poruszenie skandal, znów mamy panikę. Jesteś prawdziwy, nie żywisz się kitem. Uwagę na filmową polemikę.